प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई काम धंधा बहुत है पर समय थोड़ा है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो इसमें विशेषता से लगना चाहिए। ढील करने से देरी करने से बड़ी मुश्किल है। हमारा चेत भी ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, पर भक्त पर बीमारी आ जाएगी तो क्या करेंगे, बुद्धि खराब होगी तो, पागलपना हो गया तो, चित्त भ्रम हो गया तो क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। बहुत से बिघना विघ्न बहुत तरह के विघ्न है, उन विघ्नों के आने पर क्या करेंगे, फिर अपने हाथ की बात रहेगी नहीं। अभी अपने हाथ की बात है, अभी भजन कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, अभी स्वास्थ्य ठीक है। यावत स्वास्थ्य विदं करे वर गृह यावत से दूर है, जरा वृद्धावस्था भी दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, आयुष अभी बार बाकी है, इसी समय में चेत करके भगवत प्राप्ति की जल्दी कर लेनी चाहिए। अब ज्ञान क्या जाने क्या हो जाएगा, पता कुछ है नहीं, पाल करता नहीं ठिकाना करे काल की बात, क्या जरूर क्या हो सी दिनों के बर्बाद, कल सुबह क्या होगा पता नहीं कुछ भी। इस वास्ते जो काम असली करना है वो कर लेना चाहिए, दूसरे काम संसार के बाकी रह जाए तो दूसरे बाकी बचेंगे वो कर लेंगे, बड़ी बड़ी संस्था की कोई बात रह जाए, कोई कारखाना बढ़ जाए, लाखों करोड़ बैठ जाए तो दुनिया कर लेगा, निकल राज कर लेगा, ये कल्याण कौन करेगा, ये तो अपने को करना पड़ेगा भाई, ये अपने करने का है और ये सबसे पहले करने का है, उसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है, दूसरे कामों के लिए नहीं मिला है। देखाओ पियो कमाओ इस वास्ते भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, नहीं यही तरह कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय वो करना ऐसे करना इसीलिए नहीं मिला है। ये स्वकर्मना तो हम जैसे सिद्धि मिंदी मान, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करें, भगवान के पूजन के लिए ये मिला है, तो भगवान के पूजन के लिए मिला है इस काम को जल्दी करना है। भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान दर्शन हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए तो ज्ञान हो जाए, प्राप्ति हो जाए तो फिर ये एक पर सब जाए तो कोई परवाह नहीं है। रजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया अब सूख जाएगा अर्जे, तो इस मनुष्य शरीर का फल पूरा प्राप्त कर लिया, जिसके लिए मानव शरीर मिला वो अगर प्राप्त कर लिया तो वृष्टि भी ठीक है, तो अभी वो प्राप्ति नहीं हुई है। लोग कहते हैं गुरु ग्रह दो गुरु से कल्याण हो जाए, गुरु आप लाखों बढ़ाए लो करोड़ों बढ़ाए लो तो कल्याण हो जाएगा, ये बात है नहीं, ठगाई है कोरी। अपने हृदय से तत्परता से उत्साह से भगवान को पुकारो, ये गुरु के अधीन नहीं है, न वो कोई संतों के अधीन है, न किसी परमा के अधीन है, ये स्वयं के अधीन है। गीता ने साफ कहा उद्धरे आत्मनात्मान आत्मान उत्साहित, अपना उद्धार अपना करे, अपना पतन आप अना करे, आत्मा ही वही आत्मा बंधु आत्मा ही रिपुर आत्मना, आप ही अपना बंधु आप ही अपना बैरी है, अपना उद्धार करोगे तब होगा, गुरु भी करोगे तो गुरु मानोगे तब हो, महात्मा ही करेगा तो महात्मा को मानोगे तब करेगा, परमात्मा ही करेगा तो परमात्मा को मानोगे तब करेगा, आप करोगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ये गुरु के भरोसे, महात्मा के भरोसे, ईश्वर के भरोसे ये मत रहना वो कर देंगे वो कर देंगे। भूख लगती है जो भोजन खुद वो करना पड़ता है, दूसरा कोई कर ले तो क्या होगा, क्या आपकी भूख मिट जाएगी, ये खुद वो करना पड़ेगा। कभी करो रामानंद आनंद तो शिवरा शशि काज भावे शिवरो काल ही भावे शिवरो आज, कल शिवन लेना चाहिए आज शिवन लो, ये भगवान का काम है तो खुद खुद करने का है। ये धनी आदमी नौकर रख लेते हैं, ये भगवान का पूजन कर दिया करो, ये काम वो करेगा, दो ब्राह्मण को लिया उनको भोजन करा दो, उनको ये कर दो उनको, पर भोजन करने में नौकर नहीं रखते, भोजन करने नौकर रख दो, रोजिंदा दो रसोई में जाना पड़े भोजन करना पड़े एक नौकर रख दो, तुम रोटी खा लेगा तो कुछ हमारा भाग है, कोई दिखा आप ना कहीं सुना आपने, ये रोटी भी खुद खाओगे तो भूख मिटेगी तो कल्याण अपना कैसे हो जाएगा, आप निकल कैसे हो जाएगा, गुरु को राजी हो गया, महात्मा मिल गया राजी हो गया, परमात्मा कर देंगे, क्या कर देंगे परमात्मा, आप मानोगे तुम करेंगे, मदद करने में सत्य यार, आप तत्परता से लग जाओ तो भगवान कर दे, महात्मा कर दे, संत कर दे, सब आपके साथ दे दे, पर ये खुद आपको करना पड़ेगा। भूख आपको लगेगी तो भोजन आपको खुद को करना पड़ेगा, इसी तरह से अपना उद्धार अपना करना पड़ेगा। ये ठगाई बताए कभी, महात्मा जी कर देगा, अरे महात्मा जी कर देगा, गुरु जी कर देगा, कल्याण कर देगा, ठगाई है ठगाई ठगाई पूरी, इसमें कभी बता चक्कर बात नहीं आना, एक खुद करेगा अपना करना खुद करना पड़ेगा, महात्मा ही कर देगा, मैं कहता हूँ परमात्मा ही कर देगा, तो परमात्मा का सदा हरदम रहते हैं, हम जमते हैं, मर रहते हैं, क्या परमात्मा समय आती है, महात्मा है उस परमात्मा के जीते रहते हुए हम दुख पा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, सोलह लाख धुनि जा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, परमात्मा के मौजूद रहते हुए क्या महात्मा, वो परमात्मा से ज्यादा महात्मा कोई आ जाएगा, उससे जो जो दयालु आ जाएगा, उसे कोई ऐसी शक्ति वाला आ जाएगा, आप जब तक नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। भगवान से पढ़कर कोई दयाल नहीं, भगवान से पढ़कर कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान के समान कोई सर्वज्ञ नहीं। तीन बातें, तीन जानने वाला भी दूजा नहीं है, ये दयालु भी दूजा नहीं है, और करने वाला भी दूजा नहीं है। सबसे विशेष बाल रखते भगवान, ये सबसे विशेष जानते भगवान, जब वे भगवान जानते हैं और करते हैं दयालु है, उस परमात्मा के रहते हुए जन्म मन हो रहा है, संतों करने से, गुरु जी करने से, माता जी करने से, दुखे मत आना भाई, दुखे मत आना, आओ तुम्हारी मर्जी है, हमारे बिल्कुल हमें तो करना है कि सावधान आप हो जाओ, आप जब तत्पर से लोग जाएंगे तो कल्याण बात, जिनका जब जो कल्याण जो जो हुआ है अपने खुद करने से हुआ है, खुद तत्परता से लग जाओ तो महात्मा भी कर देंगे, महात्मा कर देंगे, गुरु जी कर देंगे, भगवान कर देंगे, सब कर देंगे, मैं खुद को लगना पड़ेगा, तत्पर से खुद लग जाओ किसी की जरूरत नहीं है। परमात्मा इतने दयालु है, देखो उसकी बात बताएं, आप ध्यान देंगे सुनना, भगवान का विरोध करने वाला हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि, बड़ा विरोध है भगवान के साथ, भगवान का खत्म ही कर देना है, नारद जी के पूछे कैसे भगवान का नाश कैसे हो, ऐसे नाश करने वालों को भी बल दिया कहां से मैं, उनके पास बल कहां से आया। अच्छा तो ध्यान दो, उनको भी बल देता है भगवान तो बदल करने को बल नहीं देगा। राक्षसों को जो कई दुष्टों का दोनों दूसरा का नाश करते हैं, प्रहलाद जैसे भक्ति उत्तंग करते हैं, उनको भी बल तो भगवान से ही मिला। अब और जगह कैसे मिला बताओ, अब कोई बताओ, आप में कोई भय तो बताओ, कहां बल मिला, रावण को कहां बल मिला, बड़े राक्षसों को बल कहां से मिला। भगवान का स्वभाव है जो शायद सब देने वाले हैं, अच्छी तरह से देने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, सब करते हैं। झाकी प्रजा कृपा लवल ले सत्य मरि मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम, उसी कृपा से पाया। तो सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म को त्याग ना से तभी आप जब सन्मुख हो गए तो भगवान करेंगे, आप सन्मुख नहीं होंगे ऐसे करेंगे। तो इतने वर्ष हो गए बीत गए हमारे को 84 लाख भोगते हुए नरकों में जाते हुए, भगवान किया तो नहीं, तो कैसे आप बैठे हो ऐसे, किसके भरोसे पर बैठे हो, किस अवसर को विचार करते हो, अवसर आएगा जो कोष का मौका आएगा, जैसे आप कल्याण करोगे अपना अपना अपने करने का अवसर कब आएगा बताओ, कुछ दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, उस दिन के लिए अभी से लेनी चाहिए। उद्धरे आत्मन आत्मानम लात्मान उतार दी, दो श्लोक भगवान ने कहे है, ये मार्मिक बातें कही है, अपने आप से अपना आप उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, आप ही अन्यों को जीत करे, आप ही करो तो आपसे उद्धार होगा, नहीं करो तो आपके शत्रु की तरह ही बर्ताव होगा, आपका खुद का बर्ताव बैरी की तरह होगा, शत्रुवत शत्रुआ। आप अपना आचरण अच्छा करते हैं, अपनी नियत अच्छी है, अपने को पसंद नहीं करते, परंतु आप इंद्रियों के वश में होकर काम करते हो, आप अपना पसंद आप कर रहे हो खुद, और गुण कर रहे हैं बताइए, इन नरकों में जाते हैं अपने आप से जाते हैं, कोई गुरु जी भेजते हैं, कभी कोई महात्मा भेजते हैं, कभी भगवान भेजते हैं, तो अपने करने से आप जाते हो, तो आपको करना पड़ेगा, ये कभी करो चाहे फिर अभी तत्पर से लग जाओ, भगवान कृपा करने को तैयार है, आप गुरु को मानो मत मानो, बने गुरु की निंदा करो, भगवान कृपा करने वाले हैं, वे उद्धार करेंगे, और परमात्मा के रहते हुए आप कष्ट उठा रहे, क्यों उठा रहे, हम खूब किसान कर इस बात की तो ध्यान दो, आप अपना उद्धार चाहते हो तो उद्धार में बाधा कौन दे सकता है, आप खुद नहीं करते हो तो कोई नहीं कर सकेगा, अभी बता दो फिर बता देना, अपना कुछ नहीं करा रही है, भगवान कर देंगे, महात्मा कर देंगे, गुरु जी कर देंगे, वो कर देंगे, कोई नहीं करेगा, आप चाहते हो कैसे करेंगे, आप चाहते नहीं कैसे कर देंगे भाई, आपको मानना पड़ेगा, अच्छे कितने महात्मा हो, कितने अच्छे भगवान से पसंद कोई नहीं है, भगवान के जीते जी आप सब नरकों में जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्या उनकी शक्ति कम है, क्या उनकी ताकत कम है, क्या उनमें दया कम है, बताओ क्या कारण है, आप सन्मुख जब नहीं होंगे तब तक कैसे कर देंगे, आप हो जाओ तैयार तो सूर डाकू आपकी सेवा करेंगे। सच्चे हृदय से भगवान का भजन करने वाले, जंगल में रहने वाले, उनकी चोर डाकू दुनिया को लूटने वाली सेवा करते, दुष्ट भी सेवा करेंगे, सज्जन भी सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, महात्मा भी सेवा करेंगे, सब करेंगे, मुख्य आपको होना पड़ेगा, आप खुद नहीं और कर दे गुरु जी, एक का ही कोई कर दे, कभी बताए इतिहास बता दो आप, कि आप सन्मुख नहीं हुए भगवान ने कर दिया हो, गुरु जी ने कर दिया हो, कोई बताओ उदाहरण बताओ कोई, आप जब तैयार नहीं होंगे तो कौन करेगा, और आप तैयार हो जाओ तो सब कर देंगे, दुनिया मात्र आपकी शुरू हो जाएगी। सच्चे हृदय से जो परमात्मा को प्राप्त है, प्राप्त करना चाहता है, उसकी मदद करने के लिए सब तैयार, सब आदमी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये वस्तुएं जड़ कहलाती है, ये वस्तुएं लालायत होती है आपकी सेवा करने के लिए। जब आप एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता लग जाते हो तो जड़ चीजें आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। यार आप खुद नहीं करोगे कौन करेगा बताओ? कोई किसी पक्षपात की जरूरत नहीं है, आप नहीं चाहो कौन करेगा? भगवान सर्वशक्तिमान और परम दयालु, परम दयालु अत्यंत दयालु और सर्वशक्तिमान, और सब जानते हुए तीन विशेष याद कर लो, ये तीन विशेष भगवान के भगवान में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां है, अनंत सब है, मैंने कम से कम कम से कम कम से कम तीन बात, दयालु है, सर्व समर्थ है, दयालु है, दयालु और सब जानते हैं आपकी, आपका उद्धार कैसे हो इस बात को जानते हैं। जानने वाला भी भगवान से बड़ा कोई नहीं होगा, और सब शक्तिमान में उसे बड़ी बड़ी नहीं होगा, दयालु से उनसे बड़ी बड़ी नहीं होगा, उसे जीते जागते दुख पा रहे दुनिया। जब तक आप तैयार नहीं हो जाएंगे कोई कल्याण नहीं कर सकता, भगवान ही नहीं कर सकते, गुरु जी कर देंगे, ठगाई करेंगे, ठगाई धोखे में आओगे आप, गुरु जी कर देंगे, गुरु जी कर देंगे। भाई ठीक तरह समझो, बहनों को चाहिए ठीक तरह चेत करो, आप स्वयं करोगे तब होगा, आपके स्वयं बिना कोई नहीं कर सकता, कौन कर सकता बताओ? जब भगवान नहीं कर सकते, क्या भगवान से ज्यादा दरुले गुरु जी, क्या शक्ति ज्यादा है उनमें, क्या सर्वज्ञ ज्यादा है? भगवान के जीते जागते आप स्वयं दुख जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, क्यों? स्वयं अपना कल्याण नहीं चाहते, इस बात से ये ठगाई होती है। गुरु जी कहते घर वे कर देगा, वे कर देगा, कोरी ठगाई है, कोरी निष्क्रिय एकदम ठगाई हुई हो। सच्चे देशे भगवान में लग जाओ तो सबके सब हो जावे। मैंने कई बातें देखी है कि जो सच्चे देशे भगवान में लग जाते हैं उनके साथ दुष्टता करते हैं, दुख देना चाहता है, वो दुख देना, वो दुख उसकी उद्धति में कारण हो जाता है। अपने सच्चे देशे भगवान में लगा है, उसको दुख देने वाला दुख देने की नीयत से काम करता है और उसका भला होता है उसमें, ऐसा मौका भगवान कर देते हैं। परंतु आप खुद तैयार हो तो वो करेंगे, आप तैयार होने गुरु जी कर देंगे। ढगी धोखा है, धोखा है, धोखा है, ज्यादा मानी किसी से भरोसा ना मत रहो, तो फिर आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। क्यों तो विचार कर दो, भगवान के जीते जीते जी भगवान मर गए क्या? कोई बीमारी में नहीं होते, सामर्थ्य में कमती नहीं होती, सभ्यता सभ्यता को कम नहीं हुई, दया उन्हें कम नहीं हुई, तीन विशेषण थे भगवान में, और अनंत गुण है, अनंत गुण कोई पार नहीं पा सकते। आज दिन तक जितना शास्त्रों में वर्णन हुआ है, जितना महात्मा ने वर्णन किया है, जितना कुछ कथन किया है, सब अधूरा है, भगवान के गुणों का पार नहीं पा सकते। गोस्वामी जी महाराज भगवान के भगत और राम जी के भगत, वे कहते हैं रामन सकई नाम गुण गाई, भगवान के गुणों की महिमा गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है। मैंने पढ़ी संतों की वाणी में कि भगवान की भी भगवान की शक्ति को जानते ही नहीं जानते, पता नहीं है, इतनी अपार शक्ति है, भगवान को पता नहीं है, इतनी अपार दया है, इतनी सामर्थ्य है, इतने सर्वज्ञ है, उनके रहते हुए भी दुख पा रहे हो, गुरु जी कल्याण कर देगा, महात्मा कल्याण कर देगा, वो उद्धार कर देगा, कर देगा। धोखा है, धोखा छोड़ाना, एक भाई पर भी ठीक नहीं है, पूछ लेना फिर, अब बार तो मैं बोल रहा हूँ उसी बात पूछ लेना, कैसे कर देगा, किससे कर देगा बताओ, कैसे कल्याण कर देगा? जब आप तैयार नहीं हो कौन कर देगा? अगर आप तैयार हो जाओ बाकी रहेगा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, आप तैयार हो जाओ कौन बाधा करता है, किसकी ताकत बाधा करेगी बताओ? कोई है बाधक? बताओ कोई है तो बोलो, भाई मैं बोलो, भाई मैं बोलो। आप सच्चे हृदय से चाहो तो सब सब बात जीव खुश हो जाते। व्यापार करने में एक एक को बताता नहीं है, भगवान की बात भी मुफ्त बताने को तैयार, मदद करने को तैयार सब तरह से। केवल आप तैयार हो जाओ, केवल केवल कोई जरूरत नहीं, गुरु की, महात्मा की, संत की, किसी की जरूरत नहीं, केवल आप तैयार हो जाओ। गुरु भी आ जाएंगे, संत भी आ जाएंगे, महात्मा भी आ जाएंगे, भगवान भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, केवल आपकी जरूरत है। फिर आप जब तक तैयार नहीं होंगे कौन करेगा बताइए? कैसे मदद कर देगा? हम नहीं चाहेंगे तो। आज दिन तक कई बीत गए, जुग के जुग बीत गए, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ बताओ? कोई भगवान की शक्ति कम है क्या? भगवान की दया कम है क्या? काम है बताओ? क्या भगवान का जानना कम है क्या? भाई जानते नहीं, हम दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। भगवान के जानने में कमी है, दया में कमी है, स्मृति में कमी, कोई कमी नहीं है। फिर उधार नहीं हुआ तो गुरु जी कर देगा, गुरु जी धोखा देगा, धोखा। आप मानो चाहे न मानो, बात ऐसी है। फिर आप जा होगा तो कैसे ही हो, आप कितने ही पते न हो कैसे ही हो गए, उन्होंने सबको दे उद्धार करने को तैयार। चोर डाकू दूसरों का नाश करने वाले ऐसे आदमियों के भीतर दया होती है, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगने वालों के प्रति सब दया करते हैं। आपको सबकी मदद मिल रही, गुरु जी की, महात्मा की, भगवान की, दूसरों की, साधारण जनता की दया, सबकी दया मिलेगी। जहां पर दरबार राम के हुई तहां पर कृपा करे सबको ही, सबको ही। कम आप जो तैयार हो जाओ, शिवाय आपके तैयार बिना कोई कर नहीं सकता तो उद्धार कर नहीं सकता। आपका उद्धार, आपका विचार हो जाए तो कोई बिना कर नहीं सकता, ताकत नहीं किसी की ना करने की। यही तो सच्ची बात है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। बताओ कोई युक्ति बताओ, उदाहरण बताओ, कोई बाधा दे रहे, कौन बाधा दे, किसी की ताकत बाधा दे? भगवान भी बाधा दे सकता नहीं, देते ही नहीं, नहीं सकते ना। धर्म बाधा देता, ना शास्त्र बाधा देता, ना भगवान देते, ना महात्मा देते, ना गुरु जी देते। अच्छे अच्छे मानो कोई बाधा देगा ही? दुष्ट आत्मा भी सेवा करते, सिंह साहब भी सेवा करते, दुष्ट जंतु भी सेवा करते। सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले हुए सिंह बाघ भी सेवा करते। ये जो साधु रहते थे रात रात सिंह उठता तो कहता वो सिंह खा गया होगा, कल भिक्षा मांगी। ऐसी बीती हुई कई बातें, सिंह साहब आज कुछ नहीं करते, पास माते नहीं करते, पास नहीं करते। और आपकी इच्छा नहीं हो तो कौन कल्याण कर सकता बताइए? भगवान के जीते हुए हम दुख पा रहे हैं, क्या उनसे भी दयालु ज्यादा है गुरु जी और महात्मा जी? क्या उनसे दयालु ज्यादा है, कोई शक्ति ज्यादा है, कृपा ज्यादा है, क्या बताइए? सर्वोपरि शक्ति, सर्वोपरि दया, बहुत दयालु, महान दयालु, महान शक्तिशाली, महान कृपालु और जानने वाले, जानते हैं सब दुख, जानते हैं क्या दुख पाए, जानते नहीं है? युधिष्ठिर दुख पा रहा था, युधिष्ठिर 13 वर्ष तक कुंती माता ने कहा तेरा दया नहीं आती कि माँ मैं क्या करूं? बुआ जी से कन्हैया कहता है, छोटा सा कन्हैया गोदी में खिलाया है कुंती माता ने, और कन्हैया कह मैं क्या करूं? द्रौपदी का चेहरा कहता भगवान को याद कर लिया, इतना यह काम किया युधिष्ठिर ने, सब अपनी सेवा लगा दी, सब दया बता दिया, सब दिव्य लगा दिया, सब राज्य लगा दिया, अपने भाइयों को लगा दिया, अपनी स्त्री को लगा दिया, इतना लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। अब तो उन्हें बताओ क्या भगवान को पता नहीं था? उसके बिना याद किए भगवान ने युधिष्ठिर का भी उद्धार नहीं किया, आप कर देगा? बोलो, आप सत्य युधिष्ठिर लग जाओ कोई बात नहीं देगा, जब भगवान कर देंगे युधिष्ठिर कर देंगे। अनिच्छित आवे भैया, अनिच्छित पक्षा भक्त के पास में भगवान सुख है, अनिच्छित आवे भैया, आप इच्छा नहीं करते तो आप आ जाएंगे, जबरदस्ती आएगा, क्योंकि आप सत्य तत्व लगते भक्ति में। अगर आप खुद नहीं लोगे कौन करेगा और कैसे करेगा? ताकत नहीं किसी, किसी करने की ताकत नहीं है, कोई नहीं करेगा। ये गुरु जी आदि का ठगाई में था, बताना भाई ये ठगाई में मैंने बुरा साधा, सनानंद जी बहुत ही बड़ा है, आप को मैं बता सकता हूँ आपको कि गुरु जी मिल जाए तो गजब हो जाएगा। लिखा साहब कोई गुरु मिल जाएगा तो गजब हो जाएगा, फिर आफत हो जाएगी, फिर उसे छूटना मुश्किल हो जाएगा, अरे फंसोगे जाओगे नरकों में। कोई गुरु मिल गया तो गजब हो जाएगा, पहले फंसे हुए हो और गुरु मिले तो और धोखा हो जाएगा। आप देखो बता सकता हूँ आपको, एक जगह तो याद है, दूसरी जगह और जगह लिखा है वो याद नहीं है, दो जगह है प्रसन्न, तीसरा मेरे को याद नहीं, दो जगह तो याद है, एक जगह तो पृष्ठ याद है, छठा भाग है ठेस के पृष्ठ है, देख लेना बता दूंगा आपको। बहुत कौन कर देगा कल्याण बताओ? आज दिन तक आपने सुना है, कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, प्रतिवर्ष या रामायण सुनते हो, पढ़ाओ, कोई बताओ किसी शास्त्र का नाम बताओ, उद्धार किया तो। और आप चाहोगे कौन बना करेगा? आप बताओ, इतना बैठे बताओ बताओ, आपके हृदय से भगवत प्राप्ति की इच्छा हो तो मना कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, बताओ। दो उत्तर दो, अब दे दो, बोलना हो तो बोल जाओ। आप तो चाहते नहीं, गुरु जी कर देंगे, धोखा देंगे, धोखा। सनातन जी ने लिखा है चेला बनाना मन में आता है, अब चेला बनाया है, पर चेला करते क्या, मन आप ही करोगे, ऐसे मेरे भरोसे हो गए, भगवान को छोड़ दिया, उसी दिन से छोड़ दिया, चेला बनाना छोड़ दिया। जब चेला ये कहते हैं कि आपका भरोसा, मन आप जाओ हम तो आप जाए, फिर तो गजब हो जाएगा, पर उम्र भर में चेला नहीं बनेगा, उम्र भर में चेला नहीं बनेगा, ये धोखा हो जाएगा। ऐसे सोच में धोखा है, खुद खुद बनाना बंद कर दिया, मन लिखा है, मन पड़ा है, अमन से बनाना आता है, पर देखा हमने गुरु भी छोड़ देते, भगवान को छोड़ दे, गुरु जी बना कर देंगे, ज्ञान कर देंगे, गजब हो गया। ऐसा कोई मिल जाएगा तो गर्व हो जाएगा, सच्चे देश लग जाओ परमात्मा में। कौन बाधा देने वाला है, कैसे बाधा देने वाला है, क्यों बाधा देने वाला है, इसका उत्तर दो। केवल आपकी तत्परता की जरूरत है और सौर जरूरत है नहीं, किसी की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई भगवान की जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ भगवान की जरूरत नहीं। आप सच्चे जैसे हो, भगवान से विरोध करने वाले को भगवान कहा है, वो किसने उसमें रामायण में आया है, हनुमान जो कहा है जिन्हें कृपा से तुम इतने हो रहे हो, वो उसका दूत हूँ मैं, जाके लवलेश जिस कृपा से तू ऐसा शोभ है उसका दूत हूँ मैं, जाकी कृपा लवलेश थे, जाके बल लवलेश थे जितो चरा चर जाए दूत में हरे अनुप्रिय नारी, क्या क्रिया है, किसने कहा है? हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा है, तू कौन है गए कि जिसके बल लवलेश बल बदते बड़ा बेतरा रहा है उसका दूत हूँ मैं, परिचय दिया साहब। तो विरोधी को बल देने वाले, सबको दल दे, सबको देने वाले, विरोधी हो अनुकूल हो, अरे भाई मैं वंश हो जीव लोग के भगवान के अंश हम, तो हमसे हमारे प्यारा, हमारे से प्यारा है कौन भगवान के, जब हम हमारी भगवान का अंश है सब मार मात्र थे तो वही कृपा सब पर रहती है। तू जो इतना बलवान हो रहा है क्या शक्ति तेरी है? तेरी नहीं, जिसकी शक्ति है उसका दूध हूं मैं, समझ ले। तू दुष्टों को भी बल देता है, शुद्धों को बल देता है, अपने मगज भी देता है, उनको पता ही नहीं तब देता है। अपने इतने बैठे जिनकी भी कैसी रक्षा करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं, कितनी करते हैं, केवल आपके खुद के तैयार होने की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। आप तो तैयार नहीं हो तो करेंगे कैसे? कर देगा कौन? कर देगा क्यों कर देगा? भगवान के जीते जीते दुख पाते हैं और भगवान मर गए क्या? उनके रहते हुए तो नरकों में जीव पड़े हैं। भगवान के जीते ही रहे पड़े नहीं नरकों में? नरकों का विभाग है, कैसे होता है वो? भगवान कहते हुए जो होता है गुरु जी कल्याण कर देंगे। खुद विचार करो, स्वयं सोचो, स्वयं कैसे गुरु जी कर देंगे, धोखा देंगे गुरु जी। रावण जैसा सीता जी को ले गया, दुख देता है, उसको भी कहता है जिसके बल से तू ऐसा हो रहा है उसका दूत हूं मैं, सब बोल देते हो, सबकी शक्ति देते, सब उसको देते, सब कुछ सब कुछ तैयार है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही या जन्म कोट ये ना सही तभी तभी सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट ये ना सही तभी आपके सिवाय आपका उद्धार करने वाला कोई नहीं है, कभी नहीं है, कोई हो सकता नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आप तैयार हो जाओ, भगवान को आना पड़ेगा, जान कर आना पड़ेगा। आप सच्चे जैसे लग जाओ। एक संत थे, ऐसे लगे तो एक संत मिले, भगवान ने संत का रूप धारण किया तो उसे पूछा कि संत क्यों बने? कि इसे मन में संत की थी, इस वास्ते संत बने भगवान। भाई संत कोई महात्मा मिलेगा तो महात्मा बन गए। उत्कंठा आपकी खुद की चाहिए, भूख भी ना भोजन कर सके, माँ भी क्या करेगी? माँ इतनी दयालु है, क्या करे बताओ? भूख भूख आप बनी हो क्या करे? खाट के पैसे रोएगी बैठी, रो रहे और कर कुछ नहीं, क्या करे बताओ? और माँ की बात नहीं, भगवान सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ, किसी तरह से किंचित मात्र भी कमी हो नहीं सकती। अरे भगवान में कमी होगी तो आज कमी रहेगी, मिलेगी नहीं, उन्हें कोई कमी नहीं, दया में कमी नहीं, शक्ति में कमी नहीं और ज्ञान में कमी नहीं। ये तीन बात याद करो, भगवान सर्वसमर्थ है, परम दयालु है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ न हो तो दयालु करेगा, ये सर्वज्ञ हो दयालु नहीं हो तो क्या करे? ये दया हो सर्वज्ञ हो और सामर्थ्य सामर्थ्य क्या करे? भगवान की किसी बात की कमी नहीं है, जानने की कमी नहीं है, और दया की कमी नहीं है और सामर्थ्य की कमी नहीं है, फिर भी हम दुख पाते हैं नहीं। ऐसी ना बात याद कर लो। और है कौन दूसरा ऐसा कल्याण करने वाला? आप जाओ तो कल्याण कर जाएगा। दुष्टता में दुष्टता के उसे बल देते हैं भगवान, जैसी शक्ति उसको भगवान बल देते हैं। वे भगवान सच्चे हृदय से कल्याण चाहता तो भगवान तो उसे पीछे पड़े हुए। भाई से गया था शरीर में, भगवान तो दर्शन देगा, मरे जीव है, पैसे मरता है, बच्चा मरता है, भूखा मरता है, जो भगवान दर्शन देने मरे कोई दर्शन करने प्यार देते हुए। भगवान क्या धंधा है बताओ? आपको भगत नियमित का क्या काम करते हैं? माँ होती है, बच्चे का पास नहीं करते तो क्या करेगी वो? आज की माँ नहीं है, आज तो मैं ऐसा महान डाकड़ है, खा जाए सब खाएगी। राम राम राम राम राम राम राम, कितनी निर्दयी बन गई है दीदी। माँ कड़े लगे नहीं, माँ कड़े लगे नहीं, डाकड़ा है डाकड़ा खाई खोलना। भाई सच्चे हृदय से आप लग जाओ, आप बताओ फिर बाधा देने वाला है कौन, फिर आपके बिना आपको उद्धार करने वाला है कौन। लोग तो दो तीन तरह से, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। आप लग जाओ कल्याण जाएगा। कोई जरूरत नहीं विधि विज्ञान की, दूसरी कोई जरूरत नहीं, केवल आपकी लगन चाहिए। आप केवल लगन, केवल लगन जाएगी आपकी, सच्चे हृदय में लगन लग जाएगी। किस तरह से भगवान करते हैं महाराज, क्या कहें आपको, विचित्र देते हैं। बहुत विधि श्रुति सुनते कमरे भरो के बाल हुए, पर मूल में आपकी इच्छा चाहिए। आपकी इच्छा बिना कौन कल्याण करेगा बताओ। सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वसर्वथ और सर्वज्ञ और परम दयालु, बद क्या कमी है। सबके दुख वो जानते हैं, दुख जानते हैं, दुख द्रवित होते हैं और सब शक्ति रखते हैं। आप नहीं चाहते क्या करे भगवान, जबरदस्ती क्या करे। तो भगवान सदा तैयार, सब जगह तैयार, हरदम। आप अगर तैयार हो जाओ, सब तैयार, सब तैयार, भगवान की दया तैयार, भगवान का बल तैयार, भगवान की शक्ति सामर्थ्य सभ्यता सबकी सब आपके लिए तैयार है, हरदम तैयार है। एक ही घर युधिष्ठिर एक ही द्रौपदी का नख हुआ नहीं हुआ, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज शीर, 10 गज शीर दिया जाओ, भगवान को याद कर लिया। युधिष्ठिर ने कितना काम किया पर याद ही नहीं किया, तो क्या कर दिया। क्या युधिष्ठिर प्यारा नहीं था। कुंती माँ ने कहा क्या कर सकते, भगवान ने यही जवाब दिया कि कुंती मैया वो याद ही नहीं करे मैं क्या करूं। कम कम से याद तो कर दे भी, ये था महाराज द्रौपदी ने याद कर दिया। एक ही घर के आदमी द्रौपदी एक घर के जो चाहते नहीं, भीतर में कोई कहता ही नहीं, पुकार ही नहीं, भगवान की कोई कह रहा ही नहीं, तो क्या करे भगवान की क्या करे बताओ। तो बिना भगवान के कोई नहीं कर सकता, भगवान भी करेगा। आप इच्छा ना से, आप ना के इच्छा ना, आप नहीं करते तो कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, कोई अकल बात ही बताओ बात। दुनिया दुख पा रही है ना, क्या भगवान की दया नहीं है, क्या भगवान जानते नहीं है, क्या कम है। दया नहीं है, जानते नहीं, शक्ति नहीं है। तीन तीन बात याद रखो, दया भी है, सबके भी है, दयालु भी है, शक्ति भी है। नाम काम क्या है, जब हम तैयार नहीं तो क्या काम आऊंगा। हम अगर उत्कंठा हो जाए कह रहे ले रहे नहीं, तो सब तैयार, भगवान की सब शक्ति तैयार। और काम क्या करेंगे शक्ति, और है किस लिए। तो भाइयों बहनों आप तैयार हो जाओ खुद, तो कोई परवाह नहीं है किसी संत के, किसी गुरु की, किसी की जरूरत नहीं है, केवल आप तैयार हो जाओ। अपने हृदय से कल्याण से आप, नहीं तो कौन कर देगा बताइए। ठगाई करेंगे, ठगाई में आ जाओगे आप। विश्वास से सच्चे हृदय से आप सहना रखो, भगवान देगी कितने सहना आप रखो। सब शक्तियां सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, केवल आप तैयार हो जाओ। राम के तैयार बिना कोई नहीं है, कोई भगवान भी नहीं है, और कौन होगा आप बताइए। शत्रुओं को शक्ति देते हैं, प्रेमियों को शक्ति देते हैं, उदासीनों को शक्ति देते हैं, सबको शक्ति देते हैं। स्वाभाविक भगवान की रचना की हुई पृथ्वी किसको रहने के स्थान नहीं देती। भगवान का बनाया हुआ अन्न किसकी तृप्ति नहीं करता, भगवान का बनाया हुआ जल किसको तृप्त नहीं करता, भगवान का बनाया हुआ पवन किसको श्वास नहीं दे देता, दुष्ट दुष्ट पापी से पापी के लिए भी भगवान की दयालुता सदा खुली है, सबके लिए तैयार है, पर उधर आप नहीं चाहो तो क्या करे भगवान, किस बात की कमी बताओ। एक लट्टू लगा दो घर में तो उसका हिस्सा जाओ की तरह फैलाओ, सूर्य और चंद्रमा जैसे जैसे प्रकाश दिया कभी आपसे किराया मांगा, एक कड़ लगाओ तो तुम्हें पैसा लगता है, यार बड़ी बड़ी नदियां चल रही है कैसा पैसा दिया है, एक मकान बनाओ तो किराया लगेगा सभी, यार इतने मकानों में सबके लिए खुली जमीन दी है, कोई है ऐसा दयालु, सब तरह से उदार, सब तरह की शक्ति देने को तैयार, सब तरह की शक्ति देने को तैयार, क्या वो भक्ति नहीं देंगे। यो ही विश्वम्भरो देवा सकम भक्ता रूपेश, विश्व मात्र का भरण पोषण करने वाला क्या भक्तों का भरण पोषण नहीं करेगा, जो ये विश्वम्भरो देवा। कई ऐसी कथा आती, एक कथा आती है, एक देख वर्षा बरस रही थी, ग्यारह करी एक भाई ने ग्यारह करके बारिश के दिन किसी को भोजन करके पार ना करूं, कोई मिला नहीं तो ढूंढ ढूंढ के बाबा जी मिले, साधु मिल गए, उस साधु बुलाया आप पक्षा ले लो तो भोजन करूं, उन्होंने पूछा कारण लगे कि महाराज आज भगवान के भोजन है, भगवान क्या होता है, मूर्ख हो तुम समझे तो हो नहीं, भगवान क्या होता है, पत्र कि भगवान क्या होते आप क्या होते हो, हम आपको भोजन कराए तो भगवान यहाँ ही कराते हो, पत्र आकाशवाणी मेरे ये पूरा हो गया, अरे अभी तो मैं पढ़ तू एक दिन भोजन नहीं करा सकता, भक्त कहलाता नहीं तो जिए कितना नहीं वो, अगर भगवान भोजन न दे कितना जिएगा, बड़ी शर्म आएगी, इतना बूढ़ा हो गया मेरी कथा करने कथे हो गए, जब पान करता हूँ तू एक दिन भी भोजन नहीं दे होता, अरे भक्त कहलाता मेरा, बताओ ऐसा दर कोई मिलेगा, ऐसा को दया गुरु को उदार दे माई, बिन सेवा जो देवे दीन पर दिए राम श्रेष्ठ को नाई, कोई ऐसा को उदार नहीं, कितनी मिली सब बात वो समझ गए तो और है नहीं कोई नहीं, एक ही एक ही अद्वितीय है, अद्वितीय है एक, अरे उसके रहते हुए शुद्ध दुख पा रही है, अरे गुरु जी कहते इतनी ठगाई में आ जाता वहां पर चतुर आदि होते हुए इतने दयालु इतने समर्थ इतने सर्वज्ञ, ये तीन विशेष याद कर लो, सर्वज्ञ है और परम दयालु है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, आप तैयार हो जाओ तो भगवान तैयार आपका उद्धार कर देगा, सब काम करने को तैयार है। क्षत्रियों के बड़ा भारी युद्ध 18 अक्षौहिणी सेना, उसमें आप एक क्षत्रिय बनते हुए उनको शर्म ही नहीं आई, अर्जुन का युद्ध जरूर था, सूत होता है सूत, रथ आगने वाला नौकर होता है सूत होता है, तो विलोम जा सूची मारा गया विलोम जा, एक ही पुत्र विलोम जा का है कि सूत वो होता है जो ब्राह्मण से शूद्री में पैदा हो, शूद्र शूद्र से ब्राह्मण में पैदा हो, वे सूत होते हैं, उसमें काम भगवान करते हैं क्षत्रिय में, क्षत्रिय होते होते लाज नहीं आती है, शर्म नहीं आती, यहां से रहते हैं काम करते हैं, नरसिंह जी का काम किया, सब संतों का काम किया, अरे पांडव के जिग में जूठन उठाई, पत्र उठाई, क्या पत्र उठाए नौकर नहीं था, ऐसे काम करते हुए गुरु को कोई लाज नहीं आती, तो हमारा उद्धार करते लाज आएगी, हमारा उद्धार करते शर्म आवे क्या, हम खुद तैयार हो जाए, इतनी जरूरत है, बस दो जरूरत नहीं है, एक केवल हमारा कल्याण हो जाए ये इच्छा की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ शक्ति तैयार, अपार शक्ति, असीम शक्ति, अनंत शक्ति, सब कुछ रहते हुए सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ, परम दयालु परमात्मा के रहते हुए सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारो, वे करते हैं काम, परोक्ष पूछा गोपिकाओं ने तो बात यही कही कि परोक्षण से मम प्रियम, मैं वो परोक्ष प्यारा लगता है, छिप करके काम करता भगवान को अच्छा लगता है, सबका छिप गया हम सबका कौन आता है, सबका करते हैं पता नहीं लगता किसी कोई कोई जानते ही नहीं, आप हम कैसे जी रहे हैं, बड़े बल से जी रहे हैं, आप ताकत से जी रहे हैं, अभिमान कर सकते अभिमान करते भगवान से ले गए, भगवान की कृपा से जी रहे हैं, शिवाय कृपा के और क्या बताओ, पृथ्वी भगवान की यदादित्य के तंते जो जगत भाषी इलम ये चंद्रमसी ये अग्नौ गामावश्य भूतानी धारिया में मोर्चा पुष्णा में सोरती सर्वा सोमो भूत वर्षात ऐसे सब कुछ बने हुए आप खुद भरण पोषण सब पार्षद करते हैं, कभी किसी से कोई कौड़ी भी नहीं मांगते, विचार लाओ पृथ्वी जल तेज आकाश चंद्रमा सूर्य पवन किसरे खुले खुले देख लाल, एक संत के पास में गया आदमी, उसने पूछा कि महाराज भगवान कैसे हैं, तो उन्होंने एक अर्थ कर रहा था अर्थ, देखिए भाई बैत नहीं है, खेत खेत भर रहा है, खेत सींच रहे हैं, ये बैलों को बैलों ने किया दोष, अब वो पाप उनका कैसे घटे, तो पाप दूर करने के लिए बैल की सूई दी, वो शक्ति किसने दी, ताकत किसने दी, क्या उसके लिए वो पुण्य है, भगवान की ताकत से खुद किए हुए पापों को दूर कर रहे हैं, शक्ति जगह जगह हुई भगवान की दया है, शिवाय भगवान की दया और है क्या, अब उस सन्मुख हो जीवन उसे केवल सन्मुख हो जाए, बस इतने कम समझे, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान को चाहो, भगवान कृपा करे बस इतनी, और जरूरत नहीं किसी की जरूरत नहीं है, किसी जाने जाने जरूरत नहीं है, गुरु भी से गुरु के पन्ने में पढ़ता मत रहे, ये तो बड़े खतरे की बात है, कोई अच्छे संत के पास जान नहीं हुए, सच्चे हृदय से लग जाओ, सज्जनों केवल भगवान को पुकारो, गुरु चाहे तो भगवान को कह दो तो आप ही गुरु बन जाओ, आप कोई नेक सार कहीं करना हो तो आप कर लो, आप जानो हम नहीं जानते, आप नेक सार कुछ करना हो ऐसा पुकार सबसे हृदय से भगवान को पुकारो, सज्जनों सज्जनों को बहुत दूर नहीं है, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी का गलराज भी हो धर्म ने मा कुल कोई करनी नहीं, पशु जीव की अखी प्रतिपाल पशु भी अगे नहीं, भगवान कोई देखते नहीं कौन है तुम कैसा हो कैसा है, भगवान तो केवल केवल केवल चाहता हूं, केवल आपकी चाहना हो कल्याण की, आप भगवान को मत मानो खंडन करो बोले मन चाहना कल्याण हो कल्याण करेंगे, भगवान के है ही नहीं है सपने भी बात नहीं है, आप सच्चे हृदय से चाहो कल्याण करेंगे, भगवान को मानो मत खंडन करो विरोध करो तभी भगवान कहलाते हैं, भगवान तो भगवान ही मामूली चीज है, आप ही तैयार नहीं हो तो क्या करें, निमित्त मात्र बहु सभ्य शासन अर्जुन कहे तो निमित्त मात्र मर जा, मैं आता तुम सही, सब मेरे मारे हुए हैं, सबको मार दे, विजय जेता श्रीने तेरी विजय होगी युद्ध कर। वो भगवान की कृपा से हुई विजय, सौ बेटा से हमें एक नहीं बचा, अरे 500 में से एक नहीं मरा। बोलो बोलो, इधर पांच भाई 500 में एक नहीं मरा, उधर 100 भाई एक नहीं बचा। स्वा 1100 सेना इनके साथ सेना, जगह सेना एक बच गई, बची हुई सेना को मारा। बजा देखो आप, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कहु नाही। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कहु नाही। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कहु नाही। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु मातु बंधु कहु नाही। रावण के राम जी युद्ध हो रहा था तो भगवान शंकर ने ऊपर बैठकर दे देते थे, चेला मर गया है, देखे तमाशा देखे गुरु जी। मतलब देखो आप गुरु जी कहते तो गुरु जी कल्याण कर रहे, चले मेरे प्राण आ रहे, बिजारा बिजारा कंठ प्राण आ रहा है, तमाशा दी गए सामने पड़ते हुए। इस बात गुरु के भरोसे मत करना भाई, कोई नहीं, एक राम जी को राहु एक खराब से। तुलसीदास जी बात करते बड़ी बीरी सर, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, कीजे दिनो परम पद रीज निलंक, किसी देर बोले पल्ले पड़ जाओ सब ठीक कर। रावण सीता नाथ गए बड़ो बंधु अंधेर कमते हुए करते करे ढेर में ढेर, तुलसी सीता रात के एक बड़ा अंधेर कमती में कमती करेगा डेर में। ऐसा राज है वो, कितना दीन बंधु है, कितना ऐसा कोई है नहीं, पूजा कोई बात नहीं। वो स्वामी जी भी कहते हैं और भी देते हैं, बानर के चरवा बानर चरवा है, कोई भेड़ चरवा है, बकरी चरवा है, कोई बानर चरवा है। एक काम है हमारा, ये गुरु जी सामने कहते हैं कि ये हमारे साथ बेड़ा हुआ मेरे मित्र है ये सब बालूर बंदर में, और उनको कहते हैं कि इन्हीं कृपा गुरु जी महाराज की कृपा से किया, राम जी ने कुछ किया ही नहीं, शायद अभी वो बांधना है और कृपा हुई गुरु जी की। ये कह गए गए मैंने कैसे तक बात सब अभय सुधारी भाई सहाय मंथर अभिचारी सब मैं कुछ बिगाड़े बजाते बिगाड़ दिया तुम्हारे पिता सर हो गए बिता तो मैंने ठीक किया। ऐसी बुद्धि वाली के कई होती है, के नाम नहीं मिला गया पूछ रहे थे इतनी बैठी है नी, के नाम क्यों बोलो भाई, के का नाम कौन रखे बताओ, लड़ाई कर के गाल गाल हो गई, के कही हमारे घर में आके कही गाली होगी राम जी भाई। राम जी गोदी में खेलते भरत जी के साथ प्रेम था, इतना भरती बाग उठे सोते उठे बिल्डिंग को जा रही बच्चे के साथ स्नेह था छोटे से। राम जी की माँ मम्मी ले रही है, राम जी की गोदी में खेला गया था। जहर से आए तो पहले ही पहले क्यों तो केक गिर गए, चित्रकूट में तो पहले केक ही नहीं मिले। ऐसा को दान देखो भाई, विधु सेवा जो देवे राम पर राम सचोर नारायण नारायण। ऐसी बात में सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, तुम्हारा बसो में तुझे उपाही गुरु पे तो बात बंधु गोविंदाय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 17 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से ढालेगांव में हुआ। राम।